NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het plan van de Nederlandse regering om via Zwitserland tientallen Leopard-tanks te leveren aan Oekraïne kan niet doorgaan. Het neutrale Zwitserland staat niet toe dat er wapens worden geleverd aan landen in oorlog. Via een speciale wet wilde de Zwitserse regering die leveringen alsnog mogelijk maken, maar het parlement stak daar een stokje voor. De voormalige verpleegkundige van het Wilhelmina ziekenhuis in Assen, die wordt verdacht van het doden van meerdere patiënten, ontkent alle betrokkenheid. De 31-jarige man kwam gisteren vrij volgens de raadkamer omdat de verdenking niet sterk genoeg is om hem langer vast te houden. De gouverneur van de Russische regio Belgorod zegt dat er bij Oekraïnse beschietingen 2 mensen zijn omgekomen. Volgens de bestuurder werd een weg beschoten in een plaatsje op zo'n 10 kilometer van de grens met Oekraïne. En de Action haalt in een aantal winkels de zelfscankassa's weg. Brancheorganisatie CBL zei kort geleden dat er bij die kassa's relatief veel wordt gestolen, omdat er weinig gecontroleerd wordt. Action zou de eerste winkelketen zijn die zelfscankassa's weer weghaalt. ANWB Verkeersinformatie. Er staat in totaal zo'n 90 kilometer file. Het is vooral wat drukker in het zuiden van het land, maar grote problemen zijn er nog niet. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch staat de langste file tussen knooppunt Everdingen en Waardenburg. 12 kilometer met een kwartier oponthoud. En het rijdt langzaam op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht. Tussen knooppunt Ewijk en Nijmegen-Dukenburg nu 7 kilometer file met 10 minuten oponthoud. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland met Sophie Derksen. Welkom bij Bureau Buitenland. Diep in het Amazone-regenwoud leven inheemse volkeren die de strijd aanbinden met de grote mijnbouwbedrijven in dat gebied. En in die strijd gaan de vrouwen voorop. Straks fotograaf Sanne Derks, die in een kano afreisde naar deze vrouwen daar in Ecuador. En nog een sterke vrouw tegen tweeën. Een voorproefje uit onze podcast Europa draait door. Deze week met Rusland-kenner Helga Salomon. Maar we beginnen in Senegal. Tijd voor Buitenland. We gaan de grens over. In Senegal zijn mensen massaal de straat opgegaan. Bij gevechten met de ordentroepen zijn ook doden gevallen. Aanleiding voor alle onrust. Een populaire oppositiepoliticus is gisteren veroordeeld tot 2 jaar gevangenisstraf. Terwijl hij is vrijgesproken van de verkrachting waarvan hij beschuldigd werd. Aida Grovestins is correspondent in Dakar. Welkom Aida. Eerst die onrust op straat. Hoe is de situatie nu daar in Dakar bij jou? Nu vanochtend is het rustig. Je ziet overal nog de voorwerpen liggen van gisteren, uitgebrande auto's. Gisteren hingen zware zwarte brandwolken over Dakar. De straten zijn gebarricadeerd. Traangaswagens, politiewagens werden in brand gestoken, maar ook treinstations en meerdere publieke gebouwen. En jongeren zijn massaal de straat op gegaan. Vaak kon de ME het niet eens meer aan. Het geweld is volledig geëscaleerd uiteindelijk van beide kanten. En er zijn dus ook doden gevallen. Ja, 9 doden. En wat voor Senegal echt heel erg veel is. ME heeft zelfs ook burgers als schild tegen stenengooiers gebruikt. En keihard ingeslagen op jongeren. Dus het is een hele kritieke situatie op dit moment. Alle onrust brak uit na het vonnis tegen een bekende oppositiepoliticus in het land. Ousmane Sonko heet hij. Hij werd beschuldigd van de verkrachting en doodsbedreiging van een medewerker van een massagesalon. Maar waar is hij gisteren nou precies voor veroordeeld? Ja, hij is uiteindelijk veroordeeld voor, zoals ze dat noemen, het corrumperen van de jeugd. Dat is iets wat de procureur op het laatst nog heeft toegevoegd. Iets wat ook omstreden is. Sommigen zeggen dat het niet eens in het strafboek staat. In ieder geval, dat wil zoveel zeggen als dat hij misbruik heeft gemaakt van haar jeugdigheid. Zij was 19 toen hij naar de massagesalon ging. En hij destijds 46. Dat betekent dat. Maar dat is dus heel een omstreden uitspraak. Dat wordt dus bedoeld met dat corrumperen van de jeugd. Maar hij is dus vrijgesproken van die verkrachting. Hij is vrijgesproken van die verkrachting. En dat verwachten eigenlijk veel mensen al... omdat er de masseuse zonder bewijs is gekomen. En er vanaf het begin van de rechtszaak heel erg veel gemanipuleerd is. Dus het proces verbaal was achteraf aangepast. De sample die de gynaecoloog had gemaakt... Die was ook aangepast. Die was niet gesield naar het laboratorium gestuurd. In ieder geval allemaal van dit soort details... die ervoor zorgden dat eigenlijk niemand geloofde... dat het niet een politiek gemanipuleerde zaak was. Het is een politiek proces, zegt Sonko, zeggen ook zijn aanhangers. Maar betekent deze veroordeling nou het einde van Sonko's politieke carrière of niet? Dat zou kunnen. In principe, als hij inderdaad, als dus in hoger beroep het niet ongedaan gemaakt wordt, dan is hij nu uitgesloten van de komende verkiezingen. Mag hij zich niet als president kandidaat stellen. Dus dat is nog, moeten we nog heel even afwachten of dat inderdaad werkelijk zo zal zijn. Maar ik denk ook omdat het is nu zo'n chaos in het land. En ervaring leert ook wel als een president op een gegeven moment te ver gaat met het geweld toepassen en het arresteren van mensen. Dat er dan zowel in het land zelf als van buiten enorme druk op hem uitgevoerd zal worden om een oplossing te zoeken. En of Sonko onderdeel zal worden van deze oplossing, of ze een beetje zullen toegeven in deze zaak, dat moeten we nog allemaal afwachten. Maar is het alleen de woede om dit vonnis in deze zaak die zoveel mensen op de been brengt, of is er meer aan de hand? Er is veel meer aan de hand, want in de kern is het eigenlijk dat Macky Sall voor een derde termijn gaat. Dat is tegen de constitutie. De komende verkiezingen zijn in februari 2024. En Senegal heeft eigenlijk in ieder geval staat er onbekend dat mensen massaal de straat omgaat als een president voor een derde termijn wil gaan. En omdat de president niet wil zeggen dat hij het niet wil doen, heeft zelfs de mogelijkheid nu geopperd dat hij daarvoor in zou, dat het zijn eigen keuze mag zijn. En daar dat vinden Senegalezen onacceptabel. En daarom komen deze twee dingen nu samen. Dus Sonko, die een gevangenisstraf krijgt als belangrijke oppositie-opponent. En ook een belangrijk ding om te noemen, het is al de derde grote oppositiekandidaat die via een juridisch proces eigenlijk kant wordt gesteld. En dat wordt ook niet gepikt. Dus al deze dingen spelen mee in deze volkswoede. Grote onrust dus daar in Senegal. En dat leidt weer tot grote zorgen in de regio en ook daarbuiten. Waar zijn mensen precies bang voor? Nou, Senegal is een van de rustige landen, de stabiele landen in de regio. Het grenst aan Mali en Mauritanië. En dat weer aan de Sahelregio, waar een alsmaar groeiend jihadisme is. En wat zorgt voor enorme chaos in die landen, vluchtelingenstromen. En waar de internationale... Waar vooral de regio zelf heel veel last van heeft, maar ook Europa, waar Amerika zich enorm zorgen over maakt. En het bastion van rust is nodig. Hier zijn bijvoorbeeld ook alle hoofdkantoren van de VN en de grote ambassade. Vanuit Dakar worden handelsmissies in de regio gepland. Hmm. En dus dat zijn allemaal dingen waardoor ook er druk zal komen op deze president om een beetje te kalmeren. De komende dagen kan deze oppositieleider Sonko nog in hoger beroep gaan, vertelde je, tegen die uitspraak. Verwacht je dat de protesten aan zullen houden? Ja, de protesten zullen hoogst waarschijnlijk aanhouden. Totdat er een oplossing is voor deze crisis. Totdat Macky Sall opzegt, ik ga niet voor een derde termijn. En er zal ook een enige oplossing moeten worden gevonden over voor deze Sonko. Want Sonko, een ander ding nog is, hij kan massa's op de been brengen. En daarom wilde de president hem ook graag uit de weg. Maar ja, die massa's die staan niet op de straat. Dus het zal nog lang, zolang er geen oplossing is, zal het onrustig blijven hier. Dank. Aida Grovestins was dat, correspondent vanuit Dakar. Bureau Buitenland. Met Sophie Derksen. Fotojournalist en antropoloog Sanne Derks reisde af naar een gebied diep in het Amazone-regenwoud. Daar trof ze inheemse bewoners die ten strijde trekken tegen de grote mijnbouwbedrijven in het gebied. En in die strijd zijn het de vrouwen daar die voorop gaan. Sanne, welkom. Je bent net terug uit Ecuador. Je maakte een reis naar die gemeenschappen diep in het regenwoud. Jouw foto's zijn te zien op de webcam, zeg ik erbij. Maar voor wie alleen naar ons luistert, beschrijf eens. Wat is het voor gebied? Ik ben inderdaad naar Ecuador gegaan, naar de Amazone. Om die strijd te fotograferen. En dan daarbij wilde ik niet alleen naar de gedeelte waar je gewoon nog kan komen met een bus. Nee, want je reisde helemaal per kano. In één gemeenschap inderdaad met een kano, maar niet een gewone kano, maar een zelf uitgebeitelde houten kano die ongeveer 2 centimeter boven het water uitkwam, want we waren volledig overbeladen. Want al je camera's moesten mee. Al mijn camera's, mijn laptop, mijn drone, mijn videoapparatuur. Ik had een hele veel te veel bagage. Ja. En zij, omdat ze maar 1 keer in de 1000 jaar naar de stad gaan, hebben dan meteen ook allerlei boodschappen bij. En proppen er nog, ik weet niet wat voor mensen bij die ook die kant op moeten. Want de enige wegen die er nog zijn, zijn waterwegen. Ik werd een beetje nerveus ervan. En ik vroeg dus ook onderweg, gebeuren er wel eens ongelukken? Oh ja, laatst nog. Ik dacht, oh nee, dat meen je niet. Met al die spullen, doodeng. Maar je kwam aan. Ik kwam aan. Getuigen de foto's. En leg nog even precies uit, want je zei er net wat over. Wat ging je onderzoeken daar heel diep in die Amazone? Ik ging onderzoeken hoe vrouwen het recht op de natuur gebruiken om zich om te strijden tegen mijn en petroleumbedrijven. Dus het gaat om de vrouwen en de strijd die zij leveren tegen de exploitatie van hun gebied. En dat gebied, dat we het even voor ons zien, dat is dus een heel dicht begroeid regenwoud, maar daar zijn dus allerlei bodemschatten te vinden. Heel dicht bevolkt. Dicht bevolkt is niet. Alleen maar bomen. En af en toe dus een rivier die daar doorheen kronkelt. En in dit geval ging het dan ook om een gemeenschap van, die bestond echt een gehucht van 13 hutjes. Allemaal open hutjes die gemaakt zijn van de bomen uit het gebied. En dan zijn het dus in dat gebied de vrouwen die ten strijde trekken tegen de mijnbouwbedrijven die de rijkdommen in dat gebied willen ontginnen, willen exploiteren. Waarom zijn die vrouwen daar zo belangrijk? Het is niet alleen maar de vrouwen, want het zijn natuurlijk ook mannen. Maar er heerst wel echt een strijd vanuit de vrouw. Er heeft zich een enorm emancipatieproces voltrokken in de afgelopen jaren. En vrouwen zien zichzelf als dichter bij die natuur staan. Zij voelen zich meer sterk en degene die echt die Amazone moeten gaan bewaken. Omdat anders er te veel wordt geëxtraheerd en veel te veel vervuiling plaatsvindt. En het zijn dus de vrouwen die een heel uitgesproken mening hebben en ook opstaan als nieuwe leiders. Je hebt verschillende van die vrouwelijke leiders in dat gebied gesproken tijdens je reis. Eén daarvan was Rosa. Laten we even luisteren. La tierra es igual que nuestro cuerpo. Y no podemos permitir que alguien abuse. Que alguien venga aquí a maltratarnos, algo que es sagrado, así como nuestro cuerpo sentimos, porque somos mujeres y nosotros trabajamos en la tierra, producimos la alimentación para nuestros hijos, para nuestros esposos, para nuestras familias, y así vivimos. Wij vrouwen zijn als de aarde, we kunnen het ons niet permitteren dat iemand ons misbruikt. Wij moeten opstaan voor onze kinderen, zodat ook zij in een gezonde omgeving kunnen leven. Dat zei een van deze vrouwen in het gebied tegen jou. Je zei al, het zijn die vrouwen die voorop gaan in de strijd. Het lijkt ook een emotionele strijd als je haar zo hoort. Zeker, want hun hele toekomst hangt daarvan af. Dus als het niet voor ons is, voor de longen van de aarde, dan is het wel voor hen zelf. Want zij worden in hun bestaanszekerheid bedreigd, per direct, door de vervuiling die plaatsvindt, door die grote bedrijven. En zij zijn eigenlijk, ja, zo noemen ze zichzelf soms, kleine dwergen, die strijden tegen enorme reuzen. Mm. Maar eventjes hoor, we komen zo bij die reuzen. Maar wat doen die mannen in die gemeenschappen dan? Ik bedoel, die worden toch ook bedreigd? Hangt af van of er een vrouwelijke of een mannelijke leider is, uiteraard. Maar je zegt het zijn de vrouwen die zich vrouwen deze strijd met name aantrekken? Vrouwen spreken zich meer uit en harder uit. Maar waarom is dat meer dan de mannen? Nou, volgens die vrouwen zelf zijn de mannen zwak. En die zijn nog wel eens geneigd om die Amazone voor een dubbeltje te verkopen. Omdat ze dan liever die inkomsten hebben dan dat het gebied... onvervuild. En zij trekken zich deze strijd dus meer aan, zeg jij. Waarom is die mijnbouw zo schadelijk voor dat gebied waar deze mensen leven? Zeker als het gaat om de petroleumbedrijven, die gooien gewoon de rotzooi, de afval. En ongeveer 99% van wat er uit de grond komt, wordt ook niet gebruikt. Dus er is heel veel afval. Vroeger werd het gewoon of gedumpt in een soort putten in de Amazone werden gewoon gedolven, waar het dan in werd gegooid. Ze gooien het in de rivier, maar er zijn ook ontzettend veel kapotte leidingen, waardoor dan direct er een enorme vervuiling plaatsvindt, die direct ook consequenties heeft voor die gemeenschappen. Want hun bodem wordt vervuild, hun voedselvoorziening, de vis, komt in gevaar. Ja, de vissen, ze hebben het zelfs over vissen die ze opensnijden waar petroleum in zit. Het is ook zo, zij zijn afhankelijk van de dieren in het gebied die ze jagen. Of de bananen en yucca die ze verbouwen. Maar die grond die wordt steeds minder vruchtbaar. Ja. Wat kunnen deze gemeenschappen nou doen om die mijnbouw, oliewinning, daar gaat het om, in dat leefgebied te stoppen? Het gaat om hele grote bedrijven, reuzen zeg jij, waartegen ze het moeten opnemen. Klopt, dat is ook een dilemma voor hen. Zeker omdat de mijnbouwconcessies en petroleumconcessies worden afgegeven door de regering. Ja. Die vaak niet in het belang van de inheemse gemeenschappen handelt. En wanneer zij een strijd aangaan, wat zij dus wel doen, want in Ecuador heb je het recht op de natuur in de grondwet verankerd. Dus zij kunnen ook het recht op de natuur claimen. Dus zij kunnen ook rechtszaken aanspannen om die vervuiling tegen te gaan. Maar dat deze gemeenschappen de strijd kunnen aanbinden via het recht, dat heeft dus te maken met die grondwet in Ecuador. Leg nog even uit, hoe zit dat? Wat is daar precies in verankerd? Dat is de enige grondwet op aarde in de wereld nu, die in 2008 al het recht op de natuur in de grondwet heeft verankerd. Dat betekent dus ook dat mensen het recht kunnen opnemen van de natuur. En op die gronden spannen ze rechtszaken aan, soms met succes, maar... Ondanks die grondwet geeft de regering van Ecuador, zei je, die bedrijven dus wel toestemming om naar olie te boren in dat gebied. Hoe kan dat dan? Klopt. Er zijn veel conflicten. Onder andere omdat het heel paradoxaal is dat het territorium wordt vaak erkend als het ancestrale recht van de inheemse gemeenschappen. De grond behoort aan hen? De grond behoort aan hen. Maar wat er onderin zit, wat er in die grond zit, behoort aan de regering. Want dat is de inkomsten voor een arm land wat toch probeert iets te exporteren. Maar ook binnen die gemeenschappen zijn er wel degelijk spanningen, omdat die mijnbouw hen dus ook geld oplevert. Getuigen wat die vrouwen zeggen over die mannen. Klopt. Omdat er in die grondwet ook is verankerd dat de regering ter compensatie het leven moet verbeteren van die gemeenschappen. Onder andere door educatieve projecten of gezondheidsprojecten op te starten. En op die manier vloeien er dus eigenlijk ook inkomsten naar hen toe. En dat creëert dus ook conflicten af en toe binnen die gemeenschappen. Er is onlangs nog een mannelijke leider ook vermoord toen ik net aankwam in Ecuador. Onder andere omdat er een intern conflict was in het dorpje waar die strijd plaatsvond. Omdat de ene helft voor en de andere helft dan tegen is. En liep jij zelf gevaar als die spanningen over de mijnbouw daar zo hoog oplopen in de gemeenschappen waar jij was? Dat probeerde ik elke keer van tevoren goed uit te zoeken. Misschien wel. Soms. Want? Ja. Wat gebeurde je? Omdat de mensen met wie ik te maken heb, hun leven wordt vaak bedreigd. Dus ik weet niet precies in hoeverre en waar dan die vijanden zijn. En in een van de gemeenschappen sliep ik in huis van de president en zijn vrouw. Maar hij werd wel bedreigd en het conflict was heel... op dat moment heel spannend. Maar wat heb je ervan gemerkt? Want ik begreep dat je op één plek ook niet mocht filmen of niet mocht fotograferen. Ja, in de Napo-rivier. Zou of ik of mijn drone aan Florida worden geschoten. Dat was het dreigement? Dat werd mij verteld, dus dat heb ik uiteindelijk niet gedaan. Nee, dat lijkt me wijs. Je zit hier nog. Wat denk je, Sanne? De spanningen lopen dus heel hoog op. Zullen deze inheemse volkeren, ondanks al die spanningen, op hun traditionele manier kunnen blijven leven in dat gebied? Dat is een strijd die ze aangaan. Er zijn nu dus wel meer rechtszaken aangespannen. Onder andere een van de tools, een van de manieren die ze hebben, is dus te strijden voor het ancestrale gebied. Omdat ze dan veel meer zeggenschap hebben. Want dan moeten die mijn- en petroleumbedrijven eerst toestemming vragen aan hen, voordat ze tot extractie kunnen overgaan. Dus dat gebied hen echt aan hen wordt toegekend? Ja, maar alleen wanneer dat is. Dus als zij die ancestrale rechten hebben, dan heeft die regering niet direct de kans om te gaan ontginnen. En ik begreep dat ze die rechten ook eigenlijk meer internationaal onder de aandacht willen brengen, deze gemeenschappen. Omdat het is gewoon heel lastig als de vriendjes van de regering de rechters zijn op die rechtszaken. Dus het is voor hen veel makkelijker, of het zou veel beter voor hen zijn als er gewoon internationaal ruggengraat komt. Waardoor ze veel meer kans hebben op een soort van onafhankelijke berechting. Maar zie je dat er komen? Ik bedoel, het zijn gemeenschappen die heel ver diep in dit gebied leven. Jij bent er geweest. Ze Wie trekt zich hun lot aan? Zo nu en dan NGO's. Fotojournalisten, zoals ik. Ja. Maar zij zoeken inderdaad wel naar manieren, omdat ze vaak niet de weg weten naar die internationale zaken. Maar zo nu en dan zijn ook wel voorbeelden van heel goed gelukte strijden. Want in Sinangwe, in het noorden van Ecuador, daar is... Dat is een van de gemeenschappen waar een jij van was, de gemeenschappen. He? Ook met een vrouwelijke leider aan het roer. Daar hebben ze dus hun eigen... Guardia Indigena, dus eigen patrouille opgericht. En ze hebben dus een hele grote rechtszaak gewonnen, waarbij dus 53 mijnconcessies werden geannuleerd. Maar nog steeds is bijvoorbeeld die Guardia, die patrouille, actief. En zij vigileren met drones, met camera's, met camera traps, wie er in hun territorium komen. En op die manier hebben ze dus ook een rechtszaak kunnen winnen, omdat ze voldoende bewijsmateriaal daarvoor hadden kunnen verzamelen. Ja, dank voor je verhaal over die gemeenschappen daar ver weg in de Amazone, in Ecuador. Jij hebt hun lot bij deze nog eens voor het voetlicht gebracht. Hartelijk dank. Sanne Derks was dat. NPO Radio 1 podcast. Europa draait door. Een podcast van de VPRO. Ja, en er is natuurlijk ook weer een nieuwe aflevering op vrijdag van onze podcast Europa draait door, gemaakt door Arend-Jan Boekestein en mijn collega-presentator Tim de Wit. Deze week hadden de heren Rusland-specialist Helga Salomon van het HCSS te gast. Onder andere over de drone-aanvallen op Moskou deze week en wat toch het doel daarachter kan zijn. Anders dan het angst aanjagen van de Russen en laten zien de oorlog komt ook bij jullie op de stoep. Of eventueel hopen dat de Russen nu de eigen machthebbers gaan wantrouwen, omdat ze hen niet kunnen beschermen. Kan ik niet zoveel militaire ratio bedenken. En andersom is het zo, dit ondersteunt het verhaal van het Kremlin, dat het Westen door middel van Oekraïne Rusland wil vernietigen. Wat juist veel Russen zal innemen voor die oorlog. Dus ik schrok er in die zin van dat ik dacht, wat zijn hiervan de gevolgen? Ja, dit kan allemaal ongewenste risico's in die zin met zich meebrengen, dus Arend-Jan, deze drone-aanval. Nou, weet je, dit is allemaal waar wat Helga natuurlijk zegt. Hè? Maar wat wel heel belangrijk is, weet je nog die Russen op hun klapstoeltjes op de Krim, toen die brug werd aangevallen, en al die mensen in de auto, één grote file. Hè? Kijk, wat je wil bereiken is echt angst. De bedoeling is dat de Russische burgers denken... ja, maar wacht eens even, ik zit hier wel in mijn flatje... wel een vodkaatje te drinken of een kopje thee... maar er kan toch ook een drone naar binnen vliegen. En hoe kan het zo zijn dat Poetin dat dan niet voorkomt? Poetin is er toch voor om mij veilig te maken? Mm-hmm. Ik denk dat dat de bedoeling is. En dat is ook wel heel goed als dat gebeurt. Maar het nadeel is inderdaad wat je zegt... van ja, het kan ook zijn dat mensen om die reden... juist achter de oorlog gaan staan. Dus dat moet je nog maar eens kijken hoe dat gaat. Maar even vanuit Oekraïns perspectief. Oekraïne wordt elke dag aangevallen op een meedogenloze manier. Dus deze mensen, dagen, elke nacht weer, aanvallen op Kiev ook. Ja. En Oekraïne probeert dus op allerlei mogelijke manieren... druk te verhogen op Rusland. En dit is daar een onderdeel van. En ik hoop dus dat het heel goed uitpakt. Ik hoop dus dat de Russische bevolking... paranoïde wordt voor dit soort aanvallen. Ik denk dat er ook nog meer komen, hè? Daar hoop ik althans op. En als gevolg daarvan dat mensen zeggen van... ja, maar Poetin die beschermt mij niet. En dat heel misschien zou kunnen leiden tot meer kritiek op de Poetin. Europa Draait Door is uiteraard te beluisteren... via alle bekende podcastkanalen. Zometeen, na Ster en Nieuws, krijgt u Humberto... met een voorbeschouwing op de Champions League finale voor vrouwen... morgen in Eindhoven. En wel met Sjaak Polak, oud-coach van de vrouwenploeg van ADO Den Haag. Dat dus na 2 uur. Wij zijn er maandag weer. Graag tot dan. NPO Radio 1, Nieuwsweekend. Morgen om 8:30. Cesaria Evora, de zangeres op blote voeten... die zich een uitweg uit de armoede zong. Wilfried de Jong komt praten over zijn nieuwe boek Schwung. Dat doet die muziek wel met mij en ik kan het ook weer oproepen op dat moment. 10 verhalen over muziek die swingen en wringen. Kees Boonman bespreekt de politieke week. Sommige partijen worstelen er ook mee. Moeten we er nou op reageren of moeten we doodzwijgen? En Liedewijde Paris is de boekenrecensent. Spannend, beeldend, mooie vergelijkingen heeft hij. Max Nieuwsweekend, morgen om 8:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Sunweb heeft last minutes naar Portugal. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en straks heerlijk genieten. Boek nu op sunweb.nl. Sunweb. Vakantie. Het cruist door je gedachten. Het voordeel van iedere ochtend wakker worden op een andere bestemming in de Middellandse Zee. Kom direct tot ontspanning en laat je heerlijk aan boord verwennen. Ervaar het zelf met Holland-Amerika-Lijn. Oorlog in Oekraïne en Soedan en zware aardbevingen in Syrië en Turkije. De mensen daar hebben onze hulp keihard nodig. Daarom organiseert Stichting Vluchteling van 12 tot en met 18 juni de Week van de Vluchteling. Wat doe jij? Start of steun een actie op vluchteling.nl. Ervaar het zelf met Holland-Amerika-Lijn tijdens een cruise door de Middellandse Zee. Holland-Amerika-Lijn, met wie anders? Ik denk dat onze motor oververhit is en het wordt ook steeds warmer hier in Italië. We zorgen dat er iemand komt. En zorg vooral dat je zelf niet oververhit raakt, hè? Ga goed voorbereid op vakantie met Wegenwacht Europa Standaard. Sluit nu af met 10% korting. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Natuurlijk heb ik getwijfeld over particulier onderwijs. Maar mijn zoon Tom was zijn motivatie helemaal kwijtgeraakt. Uiteindelijk wil je toch het beste voor je kind. En als ik nu zie wat voor aandacht hij krijgt, hoeveel meer zin hij heeft in school en wat dat doet met zijn resultaten, dan zijn we nog elke dag blij met de keuze die we hebben gemaakt. En Tom ook. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. Kijk op wimfort.nl. Weg met je fiets? ANWB helpt je in Nederland en België met Wegenwacht Fietsservice. Al vanaf €25 per jaar. Check anwb.nl/wegenwachtfiets. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. Je terras kan tegen een stootje deze zomer met GeoPro Arte van MBI. Terrastegels met de nieuwe Protection Plus beschermlaag. Het wordt mooi en het blijft mooi met GeoPro Arte. Kijk voor alle designs en dealers op mbituin.nl. De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Maak nu een afspraak en probeer vrijblijvend uit. Dit betreft een hoortoestel uit het topsegment dat zorgverzekeraars meestal niet vergoeden. Wij werken volgens het hoorprotocol. Vind jij het ook tijd om wat gezonder te eten en drinken?